Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. I 2008 kom Elena Topchiska til Danmark fra Bulgarien. Jeg kom med den der drøm af H.C. Andersens eventyr, og jeg synes, det var rigtig smukt land, og jeg har altid følt mig meget rolig og virkelig afslappet her. Og i 10 år har Elena boet og arbejdet her i Danmark. Jeg startede med rengøringsassistent, og så videre til køkkenmedarbejder og serviceassistent, og så nu til mit nuværende job. Du bliver medlem af en dansk A-kasse. Ja. Der for cirka 9 år siden. Ja. Fik du brug for den forsikring på et tidspunkt? Ja. På et tidspunkt, der efter finanskrisen udbrød, der valgte Lyngby-Taarbæk Kommune at føre alle private rengøringsfirmaer, og så ansat en helt firma til det hele kommune, så vi blev arbejdsløse, og det var et skidt tidspunkt, fordi der var ikke nogen andre. Der valgte jeg at læse videre til kontorassistent, og jeg har kun været på dagpenge i den periode, jeg skulle søge efter en praktikplads, som var den sværeste ting, jeg har oplevet. Så på de 10 år, altså i løbet af de 10 år, du har været i Danmark, hvor lang tid har du været på dagpenge? I det her næsten 3 år, hvor jeg søgte efter en praktikplads. Ja, Elena er altså rigtig glad for at bo og arbejde i Danmark, og hun har jo arbejde nu som kontorassistent. Fremover vil EU-borgere som Elena få lettere ved at modtage dagpenge i Danmark, og de vil kunne tage dagpengene med ud af Danmark i længere tid, end de kan i dag. For med al sandsynlighed træder en EU-aftale i kraft, som giver EU-borgere, der arbejder i Danmark, adgang til dagpenge efter blot en måneds opsparing og mulighed for at tage dagpenge med ud af Danmark til f.eks. deres hjemland i 6 måneder. Næsten samtlige danske EU-parlamentarikere er imod aftalen. På samme måde som den danske regering er imod aftalen. Størstedelen af oppositionen er imod aftalen. A-kasserne er imod ændringerne. De frygter, at det bliver en bombe under det danske dagpengesystem. At Danmark risikerer at blive trækplaster for folk i fattigere EU-lande, som vil rejse til Danmark for at malke vores dagpengesystem. Men det mener bulgarske Elena ikke, at vi skal frygte. Min erfaring er, at folk kommer ikke til Danmark for at bruge dagpengesystemet. Det er ikke mit indtryk af. Jeg kan godt forstå deres frugt, men ud fra det, jeg kender, og jeg kender virkelig mange der er her, dem, der kommer for at arbejde her, det er folk, der kommer for at arbejde. Der er ingen, der kommer i Danmark for at få dagpenge. Men det er der ellers nærliggende at tro, når man kan få, hvad der svarer til altså 3 gange en månedsløn udbetalt bare for at være arbejdsløs i Danmark. Men det er fordi tankegangen er helt forkert. Folk, der kommer fra Bulgarien, det kommer fordi det er træt at leve forholdene i Bulgarien. Fordi det er for eksempel, man skulle betale for at tage på hospitalet eller hos egen læge. Og det er ting, som en forælder for eksempel er bekymret for sit barn. Så dem, der kommer her, det kommer for at arbejde her. De kommer ikke for at tage dagpengene og komme tilbage til Bulgarien, fordi det er flugter fra Bulgarien. Du kan høre mere af Elinas historie senere. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. EU-kommissionen, EU-parlamentet og medlemslandene blev i tirsdags enige om nye dagpengeregler. Ændringerne skal endelig vedtages i næste måned. I praksis betyder de nye regler, at optjeningsperioden ændres fra 3 måneder til 1 måned. Og så skal man kunne tage sine dagpenge med ud af landet i 6 måneder. Retten til dagpenge er dog betinget af, at arbejderen har været arbejdsløshedsforsikret i et år, inden han eller hun kan søge eksempelvis i Danmark. I dag taler vi med dem, det handler om, Werner Sandkirk, der er direktør i Danske A-kasser, og Elena Topchiska, som oprindeligt er fra Bulgarien. Vi taler også med de danske europaparlamentarikere Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet og Morten Lykkegaard fra Venstre. Begge ser de nye dagpengeregler som en tabersag for Danmark. Er du bange for, at der vil vælge dagpengeturister ind over grænsen? Bland dig i debatten på 42 600 247. Og nu kan jeg byde velkommen til en af de bekymrede, nemlig dig, Jeppe Kofod, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Velkommen til. Tak skal du have. Du mener, at de nye dagpengeregler her kan skade Danmark. Hvordan det? Jamen helt simpelt, at en dansker, som gerne vil oprette for muligheden for at få dagpenge, skal ligesom være medlem af en A-kasse i et år og have fuldtidsarbejde, før man kan blive forsikret på den måde. Hvorimod en anden EU-borger, der kommer til Danmark, de kan i mange tilfælde altså få adgang til danske dagpenge kun efter en måned, og de kan så i øvrigt tage deres danske dagpenge med ud af Danmark, hvis de bliver arbejdsløse i op til 6 måneder. Så det er helt skævt, den måde, det er blevet lavet på, og det er regeringen derhjemme i Danmark, der har sovet i timen, fordi man skulle have taget højde for det her i forhandlingerne med de andre lande. Ja, altså nu siger du, det er helt skævt, men EU-borgeren, der kommer hertil, skal jo i forvejen være arbejdsløshedsforsikret et år i et andet EU-land, før det er gældende. Jo, men der er det sådan, at de, langt de fleste steder, det der er helt normalt i andre lande, det er, at man har en sådan universel forsikring, når man arbejder, så er man forsikret, og typisk er det arbejdsgiveren, der betaler i øvrigt i andre EU-lande, det er sådan obligatorisk. Det er jo, sådan har vi det jo ikke i Danmark. I Danmark er man ikke bare medlem af en A-kasse, så skal man selv aktivt melde sig ind. Hvis man ikke, man kan sagtens arbejde uden at være medlem af en A-kasse, så får man jo kontanthjælp, hvis man ellers er berettiget til det, når man bliver arbejdsløs. Ja. Så det er et meget andet system, end det er i andre lande, og det vil sige, at man tager et system i Danmark, som er delvis privat, men og mest offentligt finansieret, kan du sige, og så giver du adgang til det på nogle meget, meget lempelige vilkår for udenlandsk arbejdskraft. Ja. Også meget lempeligere end det, som man kender for dansk arbejdskraft. Men det synes jeg bare er dybt urimeligt. Ja, altså vi lever jo i en union, hvor vi har arbejdsmarkedets fri bevægelighed. Det er en helt nærmest en grundlovssikret rettighed, hvis man kan kalde det i hvert fald traktatsikret rettighed for samtlige EU-borgere. Ja. Og de udenlandske EU-arbejdere, de har jo allerede været arbejdsløshedsforsikret et år, og så den ekstra måned, de er i Danmark, og så kan de få dagpenge. Altså om de så har betalt det selv, eller deres arbejdsgiver har betalt til arbejdsløshedsforsikringen, er det det, der gør dig harm? Nej, det, der gør mig harm, det er, at en dansker skal være medlem af et helt år og betale ind og have et fuldtidsarbejde for at kunne blive optaget i en A-kasse. Ja. En udlænding, der kommer ind, skal bare være det en måned, så har man samme rettigheder som danskeren, som har brugt et helt år på det. Men det synes jeg er urimeligt. Ja, udlændingen har jo i forvejen via sin løn, om arbejdsgiveren har betalt det, eller man selv har lagt i en A-kasse, har jo via sin løn i et helt år inden betalt til en arbejdsløshedsforsikring. Jeppe, kan du høre mig? Jo, der var lige et udfald. Hørte du mit spørgsmål? At du kan jo også sagtens i Danmark, kan du også sagtens arbejde. Ja, jeg kan høre. Kan du høre mig? Yes, alt godt. Du fortsætter bare. Ja, ja, det gjorde jeg. Det vil sige, at du kan jo også sagtens arbejde i Danmark og være på arbejdsmarkedet i rigtig mange år, uden at have en arbejdsløshedsforsikring, altså i form af dagpenge. Det er jo noget, man aktivt skal melde sig ind i og betale til bidrag til, før man bliver forsikret, og man skal have bidrag igennem et helt år. Så på den måde så kan man sidestille en udlænding, der kommer til Danmark, med en, som er i Danmark og arbejder, men ikke har meldt sig ind i en A-kasse. Det synes jeg vil være meget mere rimeligt, end man bare får adgang til danske dagpenge efter en måned, hvor danskere skal bruge et helt år og tjene den her ret op, på trods af, at de måske arbejder 20 år. Hvis jeg nu arbejder 20 år på arbejdsmarkedet, og så siger jeg, nu vil jeg gerne melde mig ind i en A-kasse, så skal jeg stadigvæk bruge et år på det som dansker. Men en udlænding, der arbejder 20 år på arbejdsmarkedet eller 10 år, kommer Danmark skal kun bruge en måned. Det synes jeg er skævt og urimeligt, og det kan man ikke forsvare. Vi skal have nogle regler, der er ret og rimelige. Ja. Ifølge professor Dorte Sindberg Martinsen fra Københavns Universitet, som forsker i EU's vandrende arbejdstagere, så var der i 2017 124.412 borgere fra andre EU-lande, som arbejdede i Danmark. I det år, der var der blot 41 af dem, altså 41 EU-borgere, der gjorde brug af muligheden for at få hurtigt adgang til dagpenge i Danmark. Langt størstedelen af dem kom fra Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Jeppe Kofod, 41 EU-borgere, som kan hurtigt få dagpenge. Det lyder jo ikke som en finte, som der er mange, der benytter sig af. Hvem er det, du er bange for ved at udnytte de nye regler? Ja, det er de regler, der gælder i dag, som du refererer til. Det er ikke de nye regler, for dem har vi ikke set effekten af endnu. Men reglerne, bare lige for at opsummere for nye lyttere, så gælder reglerne gælder jo stadig i dag, at man skal være et års arbejdsløshedsforsikret i udlandet. Så ved jeg godt, du siger, der er forskel på, om man selv aktivt privat i Danmark går ind og indbetaler til en arbejdsløshedsforsikring, det hedder A-kasser, eller man i udlandet har en arbejdsgiver, der indbetaler til ens arbejdsløshedsforsikring. Men man har jo stadig arbejdet på en arbejdsplads, hvor der er blevet betalt til en arbejdsløshedsforsikring i et år i forvejen. Sådan er reglerne jo også i dag. Vi kan se, at der er meget, meget få EU-borgere, som kommer til Danmark og hurtigt får dagpenge, altså efter 3 måneder. Nu nedsætter vi så det til 1 måned. Hvorfor skulle det eksplodere? Det er fordi, livsvilkårforskellen er så store i EU. Altså i nogle lande, der vil danske dagpenge svare til meget mere end en almindelig løn, hvis du tager til nogle af de nye medlemslande, Bulgarien, Rumænien osv. Så der kan der kan komme en situation, hvor man kan ligesom spekulere i at arbejde en måned i Danmark. Ja. Så går man ud af dagpengesystemet, eller ens job stopper med at eksistere, og så kan man altså have 6 måneders danske dagpenge, der er mange gange den løn, man normalt vil kunne få tilbage i Rumænien eller Bulgarien. Og samtidig skal man så i princippet jo søge arbejde der, hvor man så kommer fra. Det er det, jeg mener med, at det ikke er gennemtænkt. Det er ikke rimeligt over for den danske dagpengemodel, for det kan blive udnyttet af folk, og det kan sættes i systematik. Og jeg synes, at når vi laver ting, jeg synes, det er helt fint. Jeg vil gerne samordne og sikre, at man kan vandre rundt som arbejdstager og er sikret under nogle ordentlige forhold. Selvfølgelig skal man det. Det kæmper jeg hårdt for. Men det skal jo være en samordning, hvor man tager højde for, at man ikke ødelægger eller skaber mulighed for spekulation mod de systemer, man har i landene. Den mulighed for spekulation, jeg sagtens følger, altså det med, at der er store forskelle i levevilkårene i fattige EU-lande og i rige EU-lande. Men så stor er forskellen jo ikke i dag. Der kan de komme til at arbejde i 3 måneder, og så kan de få dagpenge, hvis de jo mister deres arbejde. Altså, de skal jo optræde ligesom alle mulige andre arbejdstager på det danske arbejdsmarked. Det sætter man så fra 3 til 1 måned. Altså, hvis der er så stor gevinst og så store forskel i livsstandard, så vil den finte eller spekulation jo allerede finde sted, og det gør den jo dokumenteret ikke. Det tror jeg ikke, fordi du skal også være opmærksom på, at du også sætter de antal måneder op til 6 måneder, du kan tage dine dagpenge med ud af landet fra Danmark. Så det er jo også ret vidtgående. Så det er også en stigning. Og det vil sige, at man både kan eksportere, man kan rejse hjem med sine høje danske dagpenge, og man får lettere adgang til dem i Danmark. Så de to i kombination gør, at der kan spekuleres imod det. Og jeg synes bare, jeg synes også, det skal være rimeligt over for danskeren. Altså danskeren, der, det jeg sagde før, måske har været på arbejdsmarkedet 10 år, men aldrig ligesom fået råd til, eller følt, at det var nødvendigt at forsikre sig i en A-kasse og betale det høje A-kassebidrag, så gerne vil forsikres, skal bruge et helt år på at komme ind, hvorimod en udlænding, der har arbejdet et helt år, og nu er jeg nødt til at holde fast, i mange EU-lande, der har du en obligatorisk, der er du sikret bare det, du arbejder. Altså for eksempel i Belgien, hvor jeg er lige i øjeblikket, der har du alle, der arbejder, er forsikret, sådan kollektivt. Til gengæld er den ydelse, de får, hvis de bliver arbejdsløse, ekstremt lav, fordi det er sådan en forsikring, alle arbejderne har, kan du sige. Det er sådan en obligatorisk ting. Det har vi jo ikke i Danmark. Der har vi lavet sådan to system, hvor man har en kontanthjælp for dem, der er berettiget til det, hvis de bliver arbejdsløse, og så de høje dagpenge for dem, der også selv bidrager, forsikrer sig en A-kasse og betaler i et år, for at man kan være medlem. Og det synes jeg bare, at den type ordning skal man jo respektere, at man kan bevare, at der er sådan set lighed for loven, så udlændinge, der kommer til Danmark, og selvfølgelig også skal bidrage, før de kan nyde den samme beskyttelse, som en dansker, der også har bidraget. Lige nu taler jeg med Jeppe Kofod, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, og vi taler om nye dagpengeregler, som med al sandsynlighed bliver en realitet fra starten af april, hvor ministerrådet endelig godkender en ny regel, som betyder, at EU-borgere, der er arbejdstager i Danmark, får hurtigere adgang til dagpenge og kan tage dagpenge med hjem eller med ud af Danmark i en længere periode, end de kan i dag. Jeppe Kofod er ligesom stort set alle øvrige EU-parlamentarikere imod den her løsning. Det er kun Margrethe Auken fra SF, som har stemt for den her ændring. Hun kunne desværre ikke være med i dag. Jeppe Kofod, professor Dorte Sindberg Martinsen fra Københavns Universitet, som forsker i EU's vandrende arbejdstagere, hun siger også, at hvis man kigger til landene, som vi normalt sammenligner os med, så er der ingen problemer. Prøv at lytte med. Det, man så tegner sig, det er, at man ikke benytter sig af det her sammenligningsprincip i synderlig grad. Det er meget, meget få, der bruger det som adgang til dagpengene. Okay. Så det er det helt generelle billede. Og kan du sætte nogle, fordi det ikke i synderlig grad, det er jo svært at forstå, kan du sætte nogle tal på? Ja, har det kan nogle vi sætte masser. Altså vi kan sige, i 2017 i Sverige, hvor man altså havde den her korte karensperiode, der var der 134, der brugte en sammenlægningsperiode for at få adgang til svenske dagpenge. Altså 134 sammenlægningsperioder har ligesom været i anvendelse. Ja, 134 gange, Jeppe Kofod, Sverige på et år. Altså, vi taler jo om et land, som har endnu flere EU-arbejdstager, end vi har i Danmark. I Danmark er der omkring 200.000 EU-borgere, som sikrer, at dansk landbrug, dansk rengøring, dansk kontor og alt muligt andet, alle mulige brancher i Danmark, higer jo efter europæisk arbejdskraft. Og noget af det, som gør, at de kommer, det er jo fordi, der er mulighed for nogle ordentlige sociale ydelser. I Sverige, hvor man har en kortere optjeningsperiode end Danmark, der er der heller ikke noget problem. 134 EU-borgere bad der i 2017 om at få dagpenge via det her sammenlægningsprincip, altså noget af det, de har optjent i deres hjemland. Jeg forstår slet ikke, hvad det er, du er bekymret for. Nu siger du, at grunden til, at de kommer, det er at få adgang til høje sociale ydelser. Det håber jeg ikke. Det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at noget af det, som gør, at de kommer, er jo også, at vi har et ordentligt socialt sikkerhedsnet i hele Europa. Det er jo det indre marked går ud på. Jo, og der vil jeg sige til dig, at jeg håber, at grunden til, at man kommer og arbejder i Danmark som anden europæisk arbejdskraft, som jeg synes er helt fint, når man arbejder for danske løn og overenskomster på lige vilkår med danskerne, så er det jo en stor gevinst for det danske samfund. Det er du fuldstændig ret i. Det er rigtig fint. Man kommer for at arbejde. Man kommer ikke, fordi man spekulerer i ydelser og indkomster. Men jeg siger, hvis man så laver nogle ændringer, både med kort optjeningskrav og med en større mulighed for eksport af dagpenge, altså at det går i en forkert retning, så lægger du op til, at man kan spekulere i det i fremtiden. Mere end man gør, mere end de der sager, som du nævnte, men, de lille tal, der men i dag. Jeppe Kofod, og det synes jeg er jo helt tosset. Hvorfor skal man overhovedet gøre det? Altså, det skal jeg, man, jeg, jeg det, mener om det, den her lovgivning. Det kan jeg godt fortælle dig. Det gør man, fordi EU ønsker at sikre lige adgang til sociale ydelser i hele Europa. Det er en del af arbejdsmarkedets fri bevægelighed. Jamen prøv at høre, hvis du er dansker og har arbejdet på arbejdsmarkedet, men ikke lige fået meldt ind i en A-kasse, så har du ikke lige adgang, som hvis du er en udlænding, der arbejder på i Belgien for eksempel, og kommer til Danmark, så har du adgang efter en måned, hvis du betaler til A-kassen. En dansker skal bruge et helt år på det. Det er jo ikke lige adgang, og derfor skal man huske på... Altså, men det skal jo også Belgien. Han har jo allerede betalt arbejdsløshedsforsikring via sit job i Belgien. Det kan godt være, at han ikke har betalt egen lomme, hans arbejdsgiver har. Det kan godt være, han har betalt det... Altså, det siger, de er sikret via... Altså, alle, der arbejder, er sikret, sådan er det bare. Ja, fordi så det betyder, at han har betalt via skatten. Men det er det samme. Godt. Du kan også sige, at folk, der får kontanthjælp i Danmark, er jo også sikret via skatten. Så altså, vi skal bare huske på, at vi har et andet system. Må jeg spørge dig om noget andet? Hvor man risikerer... Ja, det må du meget gerne. Burde udlænding så overhovedet ikke have ret til dagpenge i Danmark? Skal vi simpelthen fraholde udlændinge ret til dagpenge i Danmark? Nej, det jeg siger... Nej, det er mit... Nej, tværtimod, jeg siger, at udlændinge skal have samme ret til dagpenge i Danmark, som danskere har. I princippet mener jeg jo, at der burde gælde de samme optjeningsregler for en udlænding, som der gør for en dansker. Ja. Så er man jo fuldstændig ligestillet. Altså det vil sige, at i princippet, at man kan sige, at kommer man til Danmark, så arbejder man, bliver man arbejdsløs, så kan man gå ned og få kontanthjælp, hvis man ellers ikke har nogen værdier, ligesom en dansker, der bliver arbejdsløs, der ikke er forsikret. Men, og efter et år, så kan man så få dagpenge, ligesom en dansker, som også er forsikret og har betalt sin arbejdsløsforsikring igennem et år. Altså jeg mener, der skal være ligestilling, fordi jeg synes det er rigtig vigtigt, at der er det. Fordi jeg tror, at et af problemerne, hvis man laver det her lovgivning, som jeg må lige minde om, det hedder jo en samordning af de sociale sikringsordninger i EU. Så det er ikke en harmonisering eller en federalisering. Ja. Så jeg synes, man skal, når man samordner ting, så skal man gøre det på en måde, hvor man har respekt for de forskellige landes systemer, og samtidig forbedre vilkårene for lønmodtagerne. Det er de to hensyn, der skal være klare. Jeppe Kofod, lad os lige ved en belgisk arbejdstager, som allerede har arbejdet over i Belgien, og ifølge EU, altså ifølge parlamentet, kommissionen og det ministerråd, som stemmer det igennem her i april måned, så har vedkommende altså tjent op i en arbejdsløshedsforsikring via sit arbejde i Belgien i et år. Du mener ikke, det er nok, fordi man kan ikke sammenligne den belgiske og den danske løsning, så når vedkommende kommer til Danmark, så er det ligegyldigt, at vedkommende har arbejdet over i Belgien, så skal de stadig arbejde et fuldt år i Danmark, før de er dagpengeberettiget. Er det sådan, du gerne vil have det? Ja, det synes jeg vil være rimeligt. Og jeg vil sige, det er fordi i Belgien, hvis du nu arbejder i Belgien, og du er automatisk, det du arbejder, så er du automatisk forsikret, fordi du har sådan et system, som er universelt. Ja. Men du kan jo tegne en privat forsikring siden af. Det er der mange, der gør. Så tegner man måske en privat forsikring og siger, hvis jeg nu skulle blive arbejdsløs, så kan jeg jo ikke leve af den understøttelse, jeg får fra den belgiske stat. Det er helt umuligt, så jeg må tegne en privat forsikring ved siden af, og så får man en lønkompensation. I Danmark har vi heldigvis et andet system, hvor man har dagpenge, som sikrer en høj indkomst, hvis man bliver arbejdsløs, eller relativt høj, sammenlignet med, hvad man får i andre lande i hvert fald. Og det gør man ved, at vi både betaler noget individuelt, og så kommer der også nogle skattekroner. Og det er derfor, det system vil jeg ikke ødelægge. Det er vigtigt for at sikre, at mennesker, der bliver arbejdsløse og forsikrede, har nogle ordentlige vilkår i Danmark. Så længe der ikke er dagpengesystem andre steder i EU, så kan vi faktisk ikke leve op til paragraf, eller hvad der er, artikel 45 i traktaten. Altså den her helt grundlæggende sikrede EU-rettighed til lige adgang til sociale ydelser, når man arbejder rundt omkring Europa. Det kan vi faktisk ikke indfri, så længe vi har et dagpengesystem. Jo, prøv at høre, fordi jeg vil sige, mit argument, hvis det skulle være helt lige adgang, så skulle man stille samme krav om et års optjening til en udlandsk borger, der kommer til Danmark, som en dansker, der arbejder, som er i Danmark, som også melder sig ind i en A-kasse. De skal også bruge et år. De kan ikke, hvis jeg nu siger, jeg har arbejdet 10 år i Danmark, så siger jeg, nu vil jeg sgu gerne være en del af en A-kasse. Så siger jeg, fint, men du skal betale ind et år, før du er forsikret. En anden, der kommer fra et andet land og har arbejdet 10 år, kommer til Danmark og siger, nu vil jeg være medlem af en A-kasse. Fint, du skal bruge en måned. Så kan danskeren stå der ved siden af udlændingen. De har arbejdet begge to på 10 år på arbejdsmarkedet, men den ene har adgang efter en måned, og den anden har adgang efter et år. Det er den der, urimelighed, den der, og det, der kan udnyttes til af spekulation, hvis nogen sætter det i system, som jeg synes er åndssvagt at åbne op for. Altså, ja. Vi burde lave noget lovgivning, der sikrer arbejdstagerne på en ordentlig måde, ja. Men også har respekt for, at vores systemer skal være rimelige og kunne fungere ordentligt over for borgerne. Ja. Det sikrer jo også danske borgere bedre i udlandet. Nu har vi jo også ret til 6 måneders dagpenge i udlandet som danskere. Jamen prøv at høre, altså, det er jo ikke alt i nu er det jo en stor lovgivningspakke. Det er det. Der er også nogle gode ting omkring skærpede kontrolregler, ja. Og sådan noget. Det er jo ikke fordi, at alt i det her er dårligt, men jeg synes bare, altså I skal huske på, at det jeg sidder jo som parlamentariker, ja. Og jeg synes, at det er vigtigt at sige, når man laver lovgivning, så har vi to, at vi er parlamentet, der skal godkende lovgivning, og så har vi ministerrådet. I ministerrådet er det sådan ting, når man laver noget, for eksempel om samordning af social sikring, at der skal de 28 lande, der skal man jo forhandle sig frem til et resultat, hvor landene finder en nogenlunde enighed om, at det her, det fungerer for os alle sammen. Okay. Og der er min anke mod den her lovgivning, at Danmark, det fungerer overhovedet ikke for Danmark, den måde, man har indrettet på, og man har åbenbart ikke lyttet til Danmark, og den danske regering har ikke formået at finde et kompromis, hvor vi så også kunne, skal man sige, sikre, at der ikke kan spekuleres i det, i det danske system, for eksempel. Jeppe Kofod, Marianne Thyssen, som er beskæftigelseskommissær i EU, hun siger i forbindelse med det her lovarbejde, det her er et vigtigt skridt for social beskyttelse af vores vandrende indbyggere og arbejdere. Hvorfor er du uenig i det? Jamen, jeg er ikke uenig i, at man skal samordne sociale sikringsydelser for at sikre, at hvis man tager til et andet land, at man ikke arbejder, at man arbejder på en ordentlig vilkår. Det synes jeg er helt rimeligt. Det, jeg bare mener er alt for vidtgående, det er, hvis man stiller en udenlandsk arbejder bedre end en dansker i forhold til adgang til end de høje danske dagpenge. Det er ikke rimeligt, og det er ikke godt, fordi det kan der spekuleres i. Så jeg tror, det er vigtigt at sige, jamen, hvis man er vandrende arbejdstager, så er der et problem med den sikring, man har, og der er også et problem med, at grådige arbejdsgiver udnytter en til løndumping, som vi skal have gjort noget ved. Mm. Men det kunne man gøre fra kommissionens side i stedet for. Okay, så det er muligheden for spekulation, du er bekymret for. Vi kan jo se, at det ikke har ført til spekulation. Kom 134 mennesker på et år. Flere 100.000 mennesker. Lad mig lige gøre spørgsmålet færdigt. Ja. Kun 134 personer ud af flere 100.000 arbejdstagere, udenlandske arbejdstagere i Sverige, har gjort krav på den her hurtige form for adgang til dagpenge. Hvis vi taler sammen igen om et års tid, eller hvornår, når nu det her har været trådt i kraft i noget tid, altså frygter du så simpelthen, at det vil vælte ind over den danske grænse med dagpenge? Spekulanter? Det håber jeg ikke, det kommer til at ske. Og en af de ting, som jeg er glad for i lovgivningen, det er, som jeg nævnte før, at der er mulighed for noget skærpet kontrol med, at for eksempel, det gælder jo også danskere, der er i dagpengesystemet, som får dagpenge, de skal jo være aktiv arbejdssøgende. De skal søge minimum 2 job om ugen og en masse andre ting, for at kunne få ret til at beholde deres dagpenge. Ja. De der form for skærpet tilsyn med, at man så også har ret til at få de her dagpenge, at man er reelt arbejdssøgende og alt det her. Det har man skærpet i lovgivningen. Ja. Det er jo godt, så jeg tror, vi skal se på nationalt i Danmark. Jeg håber, at man vil gøre det. Se på, hvordan man kan bruge de nye muligheder for at skærpe kontrollen til, at det så ikke bliver misbrugt i den grad, som man kan. Så på trods af det her, som de fleste danske politikere er sure over, så har vi stadig et dagpengesystem om en års tid. Det har vi. Det er et af kernesystemerne for sikring i vores danske arbejdsmarkedsmodel. Jeg synes, der er nogle ting, vi kunne forbedre i vores dagpengesystem, men det er en anden diskussion. Man kan sige, den indkomstkompensation, man får i dag, er jo ikke så høj mere, desværre. Men det er en stor udfordring, vi har derhjemme. Det tager vi en anden gang. Jeppe Kofod, tusind tak for din tid. Velbekomme. Jeppe Kofod, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal lige høre lidt mere af Elenas historie. Altså Elena Topchiska, 37-årig kvinde fra Bulgarien. Hun har boet i Danmark i 10 år, og hun har arbejdet derudaf. Rengøringsassistent, servicemedarbejder, køkkenassistent, og lige nu arbejder hun som regnskabsassistent. Jeg spurgte Elena, hvorfor hun tog til Danmark for 10 år siden. Jeg kom med den der drøm af H.C. Andersens eventyr, og jeg synes, det var rigtig smukt land, og jeg har altid følt mig meget rolig og virkelig afslappet her, og det er det, der trak med, hvor skulle jeg lave nu, når jeg er voksen, og vi var etableret mig et eller andet sted. Og da du tog til Danmark, vidste du, altså var der et arbejde, der ventede på dig, eller tog du herop og søgte arbejde, eller hvordan foregik det? Nej, jeg søgte i 7-8 måneder dengang. Altså efter du var kommet til Danmark? Ja, så der var ikke noget med klar job til mig. Hvad levede du af de der 6-8 måneder? Jeg har en kæreste, der er rigtig sød, så han har passet på mig i de her 8-9 måneder. Og da der så var gået 8-9 måneder, ja, så fik du et arbejde? Ja, som rengøringsassistent og servicemedarbejder på et skole, som var et rigtig spændende job og hjælpe mig på vejen til at lære dansk, fordi jeg havde 80 lærer for mig selv. Mm-hmm. Og da du så havde fået jobbet som rengøringsassistent, er det så her, du bliver medlem af en dag, ja, dansk A-kasse? Ja. Min kæreste og min sambo har vist mig ret meget, hvordan tingene er i Danmark, fordi i Bulgarien, det er helt anderledes. Man kan nærmest ikke være medlem af en fagforening, og så er der ikke nogen, der er forsikret dagpenge. Mm. Der er kun kontanthjælp, der er der, og den er på et så lavt niveau, at man kan ikke lave af det. Nej. Så du bliver medlem af en dansk A-kasse? Ja. Der for cirka 9 år siden? Ja. Hvad var det for en A-kasse? Jeg startede det hos Det Faglige Hus. Mm-hmm. Fordi det var en billig løsning, ja, og jeg havde i starten af, jeg har arbejdet over 3 år som på mit første job, og der var, jeg har ikke regnet med, at jeg skal bruge det på noget tidspunkt. Mm. Det var bare for at være forsikret. Og fik du brug for den forsikring på et tidspunkt? Ja. På et tidspunkt, der efter finanskrisen udbrød, der valgte Lyngby-Taarbæk Kommune at føre alle private rengøringsfirmaer, og så ansatte en helt firma til det hele kommune, så vi blev arbejdsløse, og det var et skidt tidspunkt, fordi der var ikke nogen andre. Der valgte jeg at læse videre til kontorassistent, og jeg har kun valgt på dagpenge i den periode, jeg skulle søge efter en praktikplads, som var den sværeste ting, jeg har oplevet. Så på de 10 år, altså i løbet af de 10 år, du har været i Danmark, hvor lang tid har du været på dagpenge? I det her næsten 3 år, hvor jeg søgte efter en praktikplads. Havde jeg fundet en praktikplads hurtigt, så var jeg slet ikke brugt det. Elina, grunden til, at jeg taler med dig i dag, det er jo fordi, at programmet handler om, at EU har ændret dagpengereglerne for EU-borgere. Ja. Sådan at det bliver nemmere for EU-borgere, der kommer til Danmark for at arbejde, og få, altså hurtigere at få dagpengene, og de kan få dem længere tid med ud af landet. Og lad os lige tage de to ting af gangen. Fremover så bliver det altså lettere for borgere fra andre EU-lande, der arbejder i Danmark, at få adgang til danske dagpenge. Med de nye regler, så vil EU-borgere kunne få danske dagpenge efter kun en måneds opsparing i dansk A-kasse, hvis man altså mister sit arbejde. I dag er det efter 3 måneders opsparing. Hvad tænker du om den ændring? Der er også nogle forbehold i det. Altså, man skulle have været medlem i sit eget land. Yes. Men jeg synes, det er fint i sig selv, hvis vi tager ud fra min erfaring her, at folk kommer ikke til Danmark for at bruge dagpengesystemet. Det er ikke mit indtryk af. Så jeg kan ikke udtale mig, om det er korrekt eller forkert, eller hvordan det er. Men for mig at sige, jeg kan ikke sige problemet, om der er en måned eller 3 måneder. Det er sådan set lige guligt. Nej, for det, man skal også have været dækket et op til et år i sit hjemland, inden man kommer til Danmark, før det, man kan indløse det. Ja. Okay, så er der en anden ændring, og den betyder, at EU-borgere fremover vil kunne tage danske dagpenge med til udlandet. Altså rejse hjem med dagpengene i op til 6 måneder. Indtil nu, der har det kun været 3 måneder. Ja. Hvad tænker du om, at folk fra andre EU-lande kan tage danske dagpenge med hjem i op til et halvt år? Min personlige, ærlige mening er, at jeg synes også, det er for langt. 3 måneder var det fint i sig selv, fordi man kunne sige, om der er job der, eller kan jeg lave her under det her lave forhold. Men jeg er helt enig. 6 måneder er lidt for langt. Og det sagde altså Elina Topchiska, 37 år i Bulgarien, som altså arbejder på livet løs i Danmark og har gjort det gennem 10 år. Hvad synes du? Er du bange for, at de her ændringer vil få det til at vælte ind over grænsen med dagpengespekulanter fra andre EU-lande? SMS ind 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 247. Forstå dagens historie på 55 sekunder. EU-kommissionen, EU-parlamentet og medlemslandene blev tirsdags enige om nye dagpengeregler. Ændringerne skal endelig vedtages i næste måned. I praksis betyder de nye regler, at optjeningsperioden ændres fra 3 måneder til 1 måned. Og så skal man kunne tage sine dagpenge med ud af landet i 6 måneder. Retten til dagpenge er dog betinget af, at arbejderen har været arbejdsløshedsforsikret i 1 år, inden han eller hun kan søge eksempelvis i Danmark. I dag taler vi med dem, det handler om, Werner Sandkirk, der er direktør i Danske A-kasser, og Elena Toptiska, som oprindeligt er fra Bulgarien. Vi taler også med de danske europaparlamentarikere Jeppe Kofod fra Socialdemokratiet og Morten Lykkegaard fra Venstre. Begge ser de nye dagpengeregler som en tabersag for Danmark. Er du bange for, at der vil vælge dagpengeturister ind over grænsen? Bland dig i debatten på 42 600 247. Måske skulle vi lige slå fast, hvorfor det er, man ændrer de her regler. Man gør det for at sikre social beskyttelse af de vandrende indbyggere og arbejdere i EU. Det er det, som kommissionen siger. Det er det, som beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen siger. Hun ser den her ændring af reglerne som et vigtigt skridt for at socialt beskytte Europas vandrende arbejdstager. Og det er jo et grundlæggende kerneelement i hele EU-samarbejdet, at vi har arbejdsmarkedets fri bevægelighed, og at vi sikrer arbejderne også med sociale ydelser, når de rejser rundt og arbejder i Europa. Husk også på, at vi har brug for de her 100.000'er af udlændinge, som kommer og tager arbejde i Danmark. Det siger alle virksomheder, alle store organisationer siger, at vi har brug for EU-arbejdskraft i Danmark. Og derfor vil mange måske mene, så er det helt naturligt, at vi sikrer deres ret til sociale ydelser også i Danmark. Men det er der ikke. Der er rigtig mange, som synes, det er rigtig dumt, at vi ændrer de her regler. Politikerne, regeringen, ministeren, parlamentarikerne, undtagen Margrethe Auken, synes, at det her det er en rigtig dum idé, at EU nu går ind og ændrer på reglerne, så det bliver nemmere for EU-arbejdstagere at modtage dagpenge i Danmark. En af dem, som også synes, det er en dum idé, det er dig, Werner Sandkirk. Velkommen til. Tak. Direktør i Danske A-kasser. Du mener, at de her ændrede regler risikerer at sætte det danske dagpengesystem under alvorligt pres. Hvorfor? Det gør jeg, fordi at jeg frygter, at den balance, man har i dag, som jeg synes er meget fornuftig begge veje på de to elementer, vi taler om, der lemper man både i muligheden for at optjene dagpenge i Danmark, og man lemper voldsomt på reglerne for at tage dem med. Og det frygter vi, at det vil forøge ganske betragteligt antal, der gør det. Ja. Og der har vi den frygt, at hvis den trafik bliver for voldsom, så vil det afføde et pres på de danske dagpengeregler. Ja. Jeg frygter, hvad Joachim B. Olsen og ligesinde, de kommer og siger, hvis vi har en massiv trafik, hvor folk de udnytter det danske system. Ja. Jeg vil ikke tages til indtægt for, at jeg er imod, at folk kan komme fra andre lande og arbejde her. Det er rigtig fint. Mm-hmm. Men som hende, vi hørte tidligere fra Bulgarien, sagde, det er måske meget fornuftigt, den balance, vi har. Mm-hmm. Lad os lige tage de to ting ad gangen. Det ene er, at man ændrer optjeningskravet. Så i stedet for at have været på betale kontingent til en A-kasse, en af dine A-kasser, i 3 måneder, så skal man kun have betalt kontingent i 1 måned, og arbejdet selvfølgelig i 1 måned, og mistet sit arbejde, før man er berettiget til dagpenge i Danmark. Hvad er jeres vurdering? Har I regnet på det her? Altså, vil det få et eller andet til at eksplodere, eller hvad tænker du? Der er jo ikke nogen af dem, der kloger i det her lige nu, der kan regne på det, eller ved det. Nej. Vi taler alene om, hvad vi ud fra vores øvrige viden forventer, der kunne ske. Ja. Og jeg håber sandeligt, at jeg har uret. Men man skal lige være klar på en ting. Det er måske en detalje, at de 3 måneder, man siger, der gælder i dag, det er faktisk 2 måneder. Mm. Det er nemlig 2 måneder inden for 3. Altså over en 3-månedsperiode. Okay. Men skidt med det. Okay. Der var parlamentets udgangspunkt, det var, at det skulle være 1 dag. Og det var der, blandt andet vi sagde, det ville være en bombe, fordi så vil du kunne lave en trafik, hvor du kan plukke bær i en uge, og så rejse hjem til Bulgarien med fulde dagpenge i 6 måneder. Ikke? Hvad når du siger, det ændrer til en måned. Det tror jeg ikke, der sker det vilde ved den del af det. Du siger tror, det sagde Jeppe Kofod også, og så siger du, vi ved jo ikke så meget om det her. Lad os lige tale med en af dem, som faktisk ved noget om det her, nemlig Dorte Sindberg Martinsen fra Københavns Universitet. Professor Dorte Sindberg Martinsen, hun forsker netop i EU's vandrende arbejdstagere. Og hun siger altså, at det ikke får nogen betydning, hvis man sætter kravet om 3 måneder ned til 1 måned. Så det er klart, at nu bliver der bliver det en lille bitte smule mere umiddelbart at kunne få danske dagpenge med det her sammenlægningsprincip. Men altså hidtil har man så skulle leve op til et 3 måneders krav, og vi ser i tallene, at der ikke er ret mange, der benytter sig af muligheden for sammenlægning. Det har været 41 i 2017, og det har også før det været meget lave tal. Og det kunne jo afspejle, at det altså ikke var sådan lige at få adgang til de danske dagpenge, fordi du skal dokumentere, at du har været forsikringstager i andre EU-medlemslande. Og det bliver der selvfølgelig kontrolleret for af den danske A-kasse, før man ligesom går ind og er berettiget til danske dagpenge. Så det er det ene. Og det andet er, at landet lige så synes det ikke at være motivet for at komme til Danmark, at man kommer for at være i beskæftigelse. Så det vi kan se, det er, at der er meget, meget få EU-borgere, der har boet i Danmark under et år og modtager danske dagpenge. 41 personer, Werner Sandkirk, 41 personer har benyttet sig af det her sammenlægningsprincip, altså sagt til A-kassen, hey, jeg har jo tjent op allerede i mit hjemland, så jeg er berettet til dagpenge, dem skal jeg have nu. 41 personer, 124.000 EU-borgere, der arbejder i Danmark i 2017. Er det virkelig noget, der bekymrer dig? Ikke med de regler, vi har haft, har det ikke været det. Hvorfor ikke det? Det er jo fordi, at langt, langt de fleste, der kommer hertil, de har et arbejde på hånden, når de kommer, og de når at optjene efter de danske regler, så de slet ikke har behov for at lægge sammen. Det er ikke voldsomt. Det skal lige sige, at det ene før, det er fra Østeuropa. Det er altså flere, hvis du tager fra flere lande. Men hvor mange er det, hvis man tager fra flere lande? Det er måske 10 gange så mange, alt i alt. Men det er stadigvæk småtingsafdeling. Ja. Det er fuldstændig enige om. Ja. Og det er også derfor, jeg siger, at det der med at gå fra de tre, som faktisk er 2-1, det går nok. Det er ikke der, min bekymring ligger. Min bekymring ligger på det, man kalder eksporten, altså at man kan tage dagpengene med igen, at den trafik kan udvikle sig. Det kan man jo allerede, men det bliver øget fra 3-6 måneder. Ja, og din vurdering er, altså, det kommer til at øge spekulationen, kommer til at øge antallet af EU-borgere, der rejser til Danmark, simpelthen for at kunne få dagpenge med hjem til deres hjemland eller andre EU-lande. Ja, det er jo ikke bare det, men det er jo også alle dem, som I selv har været inde på, der er her. De fleste af dem tager jo hjem på et eller andet tidspunkt. Der står der dum på nakken af dem, eller i nakken af dem, hvis ikke, hvis de får øje på de her regler, at de ikke i stor udstrækning bruger den. Ja, de skal jo stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De kan jo ikke bare, altså, der er jo nogle af vores lyttere, der tror, at de rejser hjem og holder ferie. Det gør man vel ikke. Man skal vel stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, uanset hvor i EU man opholder sig. Du skal gå hen på det lokale jobcenter i Bukarest, eller hvor det er, og sige, nu står jeg til rådighed. Ja. Jo, så er det Danmark, der betaler. Ikke? Ja. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har meget fidus til det. Hvad mener du med det? Prøv lige at uddybe det. Jeg tror ikke på, at den kontrol er noget bevidst. Hvor har du det fra? Det har jeg ikke nogen steder fra, men det tror jeg bare ikke. Men gud, Werner, så skal vi jo slet ikke lade udlændingen tage dagpenge med til deres hjemland og andre steder. Det skal vi da sætte en stopper for, og ikke bare... Nej, fordi at vi har sagt, at vi finder en balance, hvor der er en fair mulighed, også for danskere, til at tage til udlandet og prøve, om man kan finde et job. Ja. Men det er klart, jo længere man kan gøre det, jo mere attraktivt bruger det, er det. Hvis jeg må give et eksempel. Hvis du kommer fra Bulgarien, og som Elena gør, som vi talte med før, ja. Og skal have beregnet danske dagpenge. Yes. Så skal du medregne noget indkomst, du har i Bulgarien, hvis ikke du har haft indkomst nok i Danmark. Den indkomst ganger man med 10, fordi prisniveauet er 10 gange så højt i Danmark. Hvis du tager dagpengene med hjem igen, så indekserer du ikke den anden vej. Nej. Det vil sige, at du tager et beløb med, som svarer til en indkomst på omkring godt og vel 2 millioner danske kroner. Hvorfor ser vi så ikke hårdere, at bulgarer benytter sig af den mulighed? Jamen, jeg tror også, det vil stige. Altså, men de kan allerede gøre det i 3 måneder. Det er rigtigt nu, bliver det ud til 6 måneder, men allerede 3 måneder fra så fattigt et land. Hvorfor er der så ikke hårdere af dem, der rejser ind og benytter sig af den finte allerede? Jamen, der er også en stigning. Det er sådan, at hvis du ser på, hvor mange der bruger 3-månedersreglen, ikke? Og jeg tror, det ville være flere, hvis flere var opmærksom på. Hvor mange gør det? Ja, det er... Vi er oppe i nærheden af de 3.000 om året, der modtager det. Ikke? Her er i omegnen 1.800, vil jeg tro. Vi har ikke det hele af 47-tallet, men vil jeg tro. Omkring 1.800, det er fra Øst- og Sydeuropa. Okay, så det sted lidt siden 2017, hvor danske A-kasser opgør, det var 1.102 det er de seneste officielle tal, vi har, men sådan fornemmelsen, det er, at vi er deroppe. Helt jo. Vi taler om fordobling på 3 år, det er bare nødt til at sige. Og I er bekymret, det er danske A-kasser. Ja. Jeg havde en masse spørgsmål til dig, jeg ikke kan nå, men noget, jeg bliver nødt til at spørge dig, som jeg sidder og undrer mig over, mens jeg har set jeres nyhedsbrev og jeres notater osv., det er, at du repræsenterer jo 2,1 millioner A-kassemedlemmer i Danmark. 100.000 af de medlemmer, de er EU-borgere. De betaler kontingent hver måned hos jer. Deres rettigheder er lige blevet forbedret. Burde du ikke være lykkelig for det? Jamen, der er vi, jo en, vi er jo i den måde, altså vi siger jo ikke bare, at vi skal lave slaraftenland i alle retninger. Vi er jo godt klar over, at der skal være en vis rimelighed i tingene. Ikke? Ja. Er det rimeligt for eksempel, at i lyset af, jeg vil tro omkring 40% af dem, der eksporterer som det her dagpenge, det er ikke folk, der har haft arbejde i Danmark. Det er folk, der har fået en uddannelse i Danmark og er såkaldte dimittenter. Er det rimeligt, at nogen, som vi har givet SU og lån og betalt uddannelse for, de bagefter kan få danske dagpenge med til hjemlandet det må i du spørge 6 måneder? Det er jo dine medlemmer, vi taler om. Ja, det jamen de er også skatteborgere, mine medlemmer. Ja. Jeg tror ikke, de synes er rimeligt. Nej, okay. Og det er derfor, vi siger, at vi skal have færre regler, men vi skal heller ikke have ekstravagante regler. De 100.000 af dine medlemmer, som lige er blevet sikret bedre rettigheder af EU, hvorfor er du ikke glad på deres vegne? Fordi vi frygter, at hvis man gør det alt for gunstigt at tage dagpenge med til udlandet, så vil antallet, der gør det, stige ganske kraftigt. Alene det og øge fra 3 til 6, det giver jo umiddelbart den effekt, at det er en fordobling. Ikke? Og det kan du ikke lide? Det kan du ikke lide? Nej, det synes jeg ikke er rimeligt. Du kan ikke lide, at 100.000 af dine medlemmer får bedre vilkår? Jamen, vi kræver da ikke bare vilkår, bedre vilkår for at få bedre vilkår. Nej, men du er da trods alt direktør for Danske A-kasser. Jeg går derud fra Werner Sandkirk, at du ønsker dine medlemmer det så godt som overhovedet muligt. 100.000 af dem har lige fået sikret bedre rettigheder. Jeg ønsker mine medlemmer. Er lykkelig for det? Jeg ønsker vores medlemmer det så rimeligt som muligt. Ja. Men jeg ønsker ikke at åbne en spekulationsmulighed, som i almindelig opfattelse ikke er rimeligt. Så du anklager faktisk indirekt dine 100.000 udenlandske medlemmer for at ville spekulere? Nej, det er noget pjat at sige. Hvorfor det? Det siger sig selv. Hvem er det ellers, vi taler om? Det er det de 100.000, som i øvrigt betaler kontingent hos jer hver eneste måned, som ej, du taler om. Hold op. Altså, det siger da sig selv, at hvis du bliver opmærksom på, at når du holder op med arbejde i Danmark, så kan du få, hvis du kommer fra de rigtige lande, en ydelse svarende til 1 million. Ja, det bryder du ikke om. Med hjem. Nej, det synes jeg ikke er i orden. Så det er uretfærdigt, at dine medlemmer har det så godt? Ja, hvis du vil udtrykke det på den måde, det vil jeg gerne. Og det vil også sige, Werner Sandkirk, at du går mere op i at tale danske A-kassemedlemmers sag, end udenlandske A-kassemedlemmers sag. Ja, det kan du da godt mene, for det er danske A-kassemedlemmer, der skal betale det her hele deres liv. Det er da alle A-kassemedlemmer, der skal betale det her. Jo, men de andre bliver ved med at betale hele deres alright liv. Ikke? Så udenlandske A-kassemedlemmer, de skal betale deres kontingent til de danske A-kasser, og så skal de jo ikke forvente, at du taler deres sag. Ej, hold da op med det pjat. Vi har nogle ordentlige regler, der er fair og rimelige. Ikke? Okay. Vi skal heller ikke lave dem overrimelige. Nej, okay, så det er blevet for rimeligt for jeres udenlandske medlemmer? Ja, det synes vi, de 6 måneder er. Werner Sandkirk, direktør i Danske A-kasser. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og vi vælter ind med sms'er her. Frans skriver, behøver vi være så smålige, at de fattige bulgarer ikke skal have lov til at føle sig værdsat? Simon skriver, så må vi da droppe dagpengene, så vi kun har kontanthjælp, så det er ens for alle. Jan skriver, når der ikke allerede ses en arbejdsdagpengeturisme, så er det måske fordi, der ikke har været muligt tidligere at plukke jordbær 4 uger på for eksempel Samsø en sommer, og så tage hjem igen med den dobbelte købekraft. Det er fint med dagpenge efter 12 måneders arbejde, eller ellers kontanthjælp. Jeg er nervøs for, at det ender med, at politikere vil bruge EU-beslutningen til at forringe dagpengesystemet generelt i Danmark. Og nu skal vi tale med Morten Lykkegaard, medlem af Europaparlamentet. Velkommen til. Tak. Du er heller ikke tilfreds med de her nye dagpengeregler. Ligesom regeringen, stort set alle parlamentarikerne, det meste opposition, og her også danske A-kasser heller ikke bryder sig om dem. Altså, det kan simpelthen potentielt være en bombe under det danske velfærdssystem, siger du til Politikken. Prøv lige at beskrive det. Jeg ved ikke, om jeg er blevet citeret for, at det skal være en bombe under velfærdssystemet, men det er selvfølgelig hårde ord. Det er du blevet citeret for, men det kan godt være, det er forkert selvfølgelig. Nej, men altså, jeg tror, der er et par af mine kolleger, der har brugt den der med bomben. Hvis vi har brugt den undervejs, så har det nok været et øjebliks ophidselse, fordi det er klart, at man, hvis man kigger på perspektiverne i det, så kan man godt blive en lille smule rolig. Det er så det, vi åbenbart en hel del af os i fællesskabet blevet. Altså det handler om, er jo i første omgang, som I vist nok har været gennemgået i jeres udsendelse nu, ikke et spørgsmål om de store penge, fordi der er ikke så mange, der udnytter systemet endnu. Men det er mere potentialet i det. Altså spørgsmålet om, at hvis man begynder at introducere nogle andre grænser, nogle andre regler for, hvornår man kan få dit og dat. Så dels ikke svaret til danske, men dels på en eller anden måde jo altså også sætter systemet under pres. Så er der i hvert fald en potentiel risiko for, at det også økonomisk kan blive et problem. Men jeg har faktisk ikke jeg har faktisk ikke på noget tidspunkt været sådan for alvor fokuseret, eller vi er ikke fokuseret så meget på det økonomiske i første omgang. Fordi det, der er vores ærne i den debat her, og derfor vi har kæmpet så hårdt for det, vi har, det er jo at kigge på rimeligheden i systemet. Altså spørgsmålet om, hvorvidt at borgerne, når de kigger ind i systemet, føler, at det er et system, der tjener dem, og som der er en vis rimelighed i, sådan at man på den måde har en, sådan en fælles europæisk tilgang til det, som alle kan være i. Okay, så det er urimeligheden, det er skævheden i, hvordan man opsparer dagpengene, er det sådan, jeg skal forstå det? Det kan være spørgsmålet om, hvilke regler der gælder i forhold til den, vi har i Danmark i forvejen. Det kan være spørgsmål om optjeningsprincipperne, som ikke er de samme. Altså, det kan være alle de her ting, som gør, at det danske system, som vi har opbygget, og som vi jo har opbygget i den formodning, at det er rimeligt, og som alle synes er rimeligt, eller de fleste i hvert fald synes er rimeligt, at det pludselig ikke gælder længere, fordi man skal have fælles europæiske regler, og de regler kan så forekomme mennesker i Danmark urimelige. Det er det, der er udgangspunktet er. Men er de urimelige? Altså, jeg synes jo, nu er der mange forskellige indgange til det her, men jeg synes jo, at vi har været meget fokuseret på ydelserne også, altså spørgsmålet om indeksering, ikke? Altså hele spørgsmålet om hvorvidt man kan bruge indeksering som et princip, fordi man jo altså har forskellige omkostningsniveauer i forskellige lande. Det vil sige, at hvis man får de samme ydelser i et land, men for eksempel har sine børn siddende i et andet land, er det så ikke mere rimeligt, at det er det omkostningsniveau, der gælder i det land, der betinger ydelsen. Det synes jeg ud fra en almindelig fornuftsbetragtning, det synes vi jo giver mening, men det er altså ikke et princip, man hylder i andre dele af Europa, og derfor så har vi diskussionen. Okay, altså, men det her handler vel ikke så meget om omkostningsniveauet og beregninger. Altså, det handler om, hvor mange måneder man skal have arbejdet for at have adgang til dagpengene, og hvor mange måneder man kan tage dem med ud af Danmark, hvis man rejser til andre. Ja, det er så to andre eksempler, ikke? Og jeg vil bare gerne, Morten Løkkegaard, helt sådan basic, så er det jo sådan en, altså det er en meget central EU-rettighed, altså EU-borgerrettighed, at vi har ret til fri bevægelighed i EU til at søge arbejde og til at arbejde uden arbejdstilladelse, og også til at blive behandlet på lige fod med landenes egne borgere, når det gælder sociale ydelser. Hvorfor skal det ikke også være sådan, når det gælder dagpenge? Det skal det også som udgangspunkt. Det er klart, når man så på fælles europæisk plan fastlægger reglerne for det, så må man jo godt have en politisk holdning til, om det, som det ender med, er rimeligt eller ej. Og det er det, vi tillader os. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om at anfægte, og det er vigtigt. Okay. Det er du fuldstændig. Nej, lad mig lige blive færdig. Ja. Det er ikke et spørgsmål om at anfægte den fri bevægelighed. Det er slet ikke det, vi er. Vi er stærke tilhængere af den fri bevægelighed. Den fri bevægelighed er forudsætningen for, at vi har den velstand og den velfærd, vi har. Så det her er et spørgsmål om, at borgerne skal kunne se sig selv i det. Og derfor er det selvfølgelig en fuldstændig legitim politisk kamp, hvordan de her regler skal se ud. Mm-hmm. Altså, at man for eksempel mener, at et princip er et år, og ikke en måned eller en dag. Ikke? Okay, og sådan som reglerne ser ud til at blive formet, de mangler kun at blive stemt igennem her i april, så er det en urimelig måde, det kommer til at være på. Jeg synes ikke, at det er fuldstændig i synk med det, vi har forestillet os, og derfor har vi kæmpet en brav kamp for det. Okay. Vi er også opmærksom på, jo, at og sådan er det jo i europæiske fællesskab, at man kan ikke altid få sin vilje 100%, og Nej. Derfor er det jo heller ikke et spørgsmål om, at jorden skvatter sammen. Men det er en politisk fuldstændig legitim kamp, og vi synes ikke, at det resultat, der er opnået, er godt. Tilbage i juni, der var Danmarks beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til forhandlinger i ministerrådet om blandt andet dagpengereglerne. Og her lød det sådan her. Her fra mødets start ser det ud som om, at det bliver en dårlig dag for Danmark. Det er jo heller ikke lagt skjul på. De ting, der er på bordet i dag, går ikke Danmarks vej. Det går den modsatte vej af det, vi har kæmpet for. Jeg talte tidligere med Jeppe Kofod fra Socialdemokraterne. Han mener ikke, at Troels Lund Poulsen har kæmpet nok. Synes du, at vores minister har kæmpet nok? Ja, det synes jeg bestemt. Jeg har fuldt Troels' anstrengelser. Og meget kan man sige om Troels, men dogenkrop, det er han sgu ikke. Altså, han har virkelig, virkelig kæmpet. Og han har jo ovenikøbet inviteret os alle sammen, altså alle os medlemmer af parlamentet, danske medlemmer af parlamentet, til forskellige hulemøder undervejs for at orientere os. Det er mere, end man kan sige om Troels Lunds forgænger i Socialdemokratiet. Så det, man kan sige, det er jo en billig politisk omgang, men det er selvfølgelig det er jo valgkampen. Der er jo en sidste mulighed, Morten Løkkegaard. Danmark kan aktivere det, der hedder artikel 48, som betyder, at vi som stat kan gå ind og udskyde det hele. Bør vi gøre det? Altså, jeg har i hvert fald leget med tanken på et tidspunkt, men jeg kan forstå, at regeringen har droppet det, fordi man mener ikke, at man juridisk set kan komme afsted med det, og det må man jo bare bøje sig for. Altså, jeg var jo der på et tidspunkt, og jeg tænkte, nu må vi jo spille det sidste kort, og det kunne være 48, den har Luxembourg på et tidspunkt. brugt, fordi Luxembourg er en meget speciel situation, da det er et lille land, der omringer en masse andre lande, og derfor vil konsekvenserne af det her blive meget, meget slemme for Luxembourg. Men vurderingen er altså åbenbart blandt kronjuristerne, at det her vil man ikke slippe afsted med juridisk, og derfor er der grund til at ofre politisk kapital på det. Det er så standpunktet, så det må jeg jo selvfølgelig respektere. Er du ked af det? Ja, jeg er mere ked af det. Altså, jeg overvejer det som mulighed, men jeg er ikke jurist, så jeg skal selvfølgelig ikke gelejde at se noget politisk, som man taber sag på forhånd. Det er der ikke nogen grund til. Okay. I Sverige, der har de en kortere optjeningsperiode, end vi har her i Danmark. Og tallene viser, at de ikke har problemer med, at folk kommer og udnytter dagpengesystemet. Det er kun 134 EU-borgere søgte dagpenge efter det her sammenlægningsprincip, altså hvor man tager det, man har tjent op via sin hjemlige arbejdsløshedsforsikring med, og siger, hov, nu har jeg sammenlagt arbejde så lang tid, så nu er jeg berettiget til svenske dagpenge, ja. Eller hvad det hedder, dagpenge, eller hvad det hedder i Sverige. Men altså, ja. Det bliver ikke udnyttet i Sverige, på trods af, at de har væsentligt flere EU-borgere, der arbejder der. Og I er jo bekymret for, at det er, altså nogen, der, det er noget, folk vil udnytte her i Danmark. Hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, det kommer til at træde i kraft, det her. Hvis vi taler sammen igen om et år, er det danske dagpengesystem så blevet lagt ned, eller hvad tænker du? Nej, men altså nu i Danmark er det tilsvarende tal 41, så vidt jeg husker, så det er jo næsten, som jeg det er meget kan sige, så er det jo ikke, vi er jo ikke midt i katastrofen, det er jo ikke det, jeg snakker om, derfor skal man selvfølgelig også passe på, hvor bombastisk man siger det, men altså jeg siger bare, at perspektiverne i det er, at det bliver alt andet lige mere attraktivt for udenlandske borgere at komme til Danmark. Der vil komme flere. Nu er de der svenske tal jo formentlig, jeg ved ikke, hvor gamle de er, det er jo andet, de udregner, men det er jo svært at spørge om fremtiden, ikke? Altså, det må vi jo se. Vi må jo se, hvordan det bliver, og så må vi jo tage bestik af det. Jeg synes ikke, at man kan bruge det som argument for ikke at have nære en bekymring for det. Altså, okay. det her er jo et politisk argument, og det politiske argument er fuldstændig validt, hvis vi har den bekymring, at det her ikke nødvendigvis vil føre til, at det hele dagpengesystemet bliver lagt ned, men at mennesker, danske arbejdere, mister engagementet, mister troen på, at det europæiske system varetager deres interesser. Så ryger legitimiteten, og det her er, som jeg siger, et legitimitetsspørgsmål mere end det økonomiske spørgsmål, i hvert fald lige nu. Morten Løgaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Tusind tak. Det er jo. 55 minutter er slut for i dag.